काश ख्वाबों में ही आ जाऊं, बहुत तन्हा हूं, बहुत तन्हा हूं। काश ख्वाबों में ही आ बहुत तन्हा हूँ, बहुत तन्हा हूँ, काश ख्वाबों में ही आ जाऊँ। या मेरे जहन से यादों के दिए गुल कर दो, मेरे एहसास की दुनिया को मिटा दो हमदम। रात तारे नहीं अंगारे लिए आती है, इन बरसते हुए शोलों को बुझा दो हमदम। दिल की धड़कन को सुला जाओ, बहुत तन्हा तन्हा। काश ख्वाबों में ही आ जा। अंधेरी रात जब चांद खिलने लगता है, तुम्हारे प्यार के दीपक जला के रोता हूँ, तुम्हारे आने की जब आस जाने लगती है, मैं उन चरागों को खुद ही बुझा के रोता हूँ। जिंदगी ऐसी मिटा जा, बहुत तन्हा हूँ, बहुत तन्हा हूँ। काश ख्वाबों में ही आ जा। सोचते सोचते जब सोच भी मर जाती है, वक्त के कदमों की आहट को सुना करता हूँ, अश्क थमते हैं तो आहों का धुआं उठ है, रात भर यूं ही तड़पता हूँ जला करता हूँ। बारे गम कुछ तो घटा जाओ, बहुत तन्हा हूँ, तन्हा काश ख्वाबों में ही आ जा।